اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا ہے، ان کے بھیجنے کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے کہ مقصد کے تعین ہی سے پھر کسی شخصیت کے اپنے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے. کسی نے اپنے سامنے گول کیا رکھا تھا، آئیڈیل کیا تھا، مقصد کیا معین کیا تھا، تبھی آپ طے کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکا، کس حد تک اس کی تکمیل کر سکا، کر سکا یا نہیں کر سکا. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ دنیا میں تعلقات جو ہیں علائق دنیاوی ان کو بھی اثر کرتے ہیں. کسی بھی شخص کو اپنے رفقاء اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ جو ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت یا ان کے ساتھ جو وہ اپنا قلبی تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی اصل فیصلہ کن چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ رفاقت کس غرض و غایت کے لیے. لہذا دونوں اعتبارات سے جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید جو ہدل للناس بھی ہے، ہدل للمتقین بھی، اور ایک اور چیز دے کر بھیجا، ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا. یہ دین حق جو دے کر بھیجا تو کس لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کی تلاوت ہو، اس کے لیے کوئی مدح سرائی ہوتی رہے، اس کی تعریف کی جاتی رہے، یا اس لیے کہ وہ دین، وہ نظام دین جو ہے وہ تو در حقیقت اس کے معنی اگر کوئی بنتے ہیں تو اس وقت جبکہ وہ قائم ہو اور نافذ ہو. جب تک کہ کوئی نظام قائم نہیں ہے، اچھے سے اچھا نظام آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیجئے نظری اعتبار سے، کتابوں میں لکھ دیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ کھینچ دیجئے، وہ بیکار ہیں، بے معنی ہیں، وہ کوئی حجت نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے نہ دکھا دیں، چلا کر نہ دکھا دیں. ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ ریپبلک نامی کتاب لکھی افلاطون نے، کب لکھی؟ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 300-400 برس پہلے وہ کتاب لکھی جا رہی ہے. آج اس کو تقریباً 2000 برس ہونے کو آ گئے، لیکن وہ کتاب جو ہے چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی اس نے اپنی لیاقت اور ذہانت کا اس میں ثبوت دے دیا ہو، نظام ایسے ہونا چاہیے، حکومت ایسے ہونی چاہیے، سوسائٹی کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے، لیکن وہ کتاب ایک یوٹوپیا قرار پائے گی، اس لیے کہ وہ سوسائٹی نہ آج تک دنیا میں قائم ہوئی، نہ اس تحت کا کوئی نظام دنیا میں قائم کر کے دکھایا جا سکا، چلا کر دنیا کے سامنے بطور دلیل پیش کیا جا سکا. وہ ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، جو بات کہ اس نے تسلیم کی ہے وہ 300 والے نے، وہ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے، انہوں نے اس نظام کو چلا کر دکھایا ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. صرف ایک تعلیم نظری سطح پر نہیں دی ہے بلکہ عملاً اس کو قائم کیا. تو یہ ہے اصل میں وہ امتیازی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ امتیاز جو ہے ہر اعتبار سے ہوگا. عام لوگوں سے تو جو امتیاز ہے سو ہے، اس کے تو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اور دنیا میں بڑے بڑے لیڈر اٹھے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی ہیں، ان سے تقابل اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے. خود رسولوں کی جماعت میں جو امتیازی مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو مقدس ترین جماعت ہے، اس میں امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ ہی ہیں وہ واحد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک مکمل انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے اپنی حیات طیبہ میں کل 22 برس کی محنت و مشقت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہ نظام دین حق بتمام و کمال قائم کر کے دکھا دیا. اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیے تو نہیں ملے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو بہت ہی ابتدائی سٹیجز میں رہا ہے، اب وہ نزول مسیح کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ اس سے متعلق نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کو اگر آپ بلا تشبیہ اگر بات سمجھنا چاہیں، ان کا کارنامہ حیات بالکل اس بوڑھے باغبان کے مانند ہے جو کہیں درخت لگاتا ہے، اگرچہ اسے پتا ہے کہ اس درخت کو پھلتے پھولتے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں لگا رہا ہوں اگلی نسلوں کے لیے. انہوں نے توحید کی دعوت کے مراکز قائم کر دیے. کوئی ایک مرکز جو ہے وہ یہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، ربنا لیقیم الصلاۃ، اپنی اولاد میں سے ایک شاخ جو ہے اس کو وہاں آباد کر دیا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اپنے دوسرے بیٹے کو کنعان میں بٹھا دیا، اپنے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے وطن سے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، انہیں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، وہاں جا کر دعوت خیر دو اور دعوت توحید دو. لیکن یہ کہ کوئی دعوت پھل پھول کر نتیجہ خیز ہو کر دنیا میں اس کے ایک صورت نظر آئی ہو کہ یہ ہے اللہ کا دین. توحید ایک نقطہ ہے، لیکن جب وہ پھیل کر ایک نظام زندگی کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ صورت اس کی بنتی ہے. یہ آپ کو کسی اور رسول کے ہاں نظر نہیں آئے گی یہ بات، یہ بات ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اسی لیے یوں کہیے کہ آپ رسول کامل ہیں، رسالت کی تکمیل ہو گئی آپ پر. رسالت کے اعتبار سے گویا کہ آپ متمم الرسل، مکمل الرسل، رسالت کی تکمیل فرمانے والے. حضور نے بھی تشبیہ اپنے لیے یہ اختیار کی ہے کہ ایک بہت بڑا قصر تھا کہ جس کی تعمیر ہوئی ہے بہت خوبصورت، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کچھ رکھنا ایک جگہ پر ہے، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا گیا. میرے آنے سے اس قصر کی تکمیل ہو گئی، وہ سلسلہ رسالت جو ہے وہ اپنے عروج کو اور کمال کو پہنچا.